Astăzi suntem în Geneza, capitolul 3, cel de-al patrulea studiu din seria noastră nouă, Începuturi. Lucrurile fundamentale ale credinței noastre, mai bine zis, un studiu prin primele 11 capitole din Geneza. Am ajuns la capitolul 3, acolo unde găsim în primul verset spunând așa: Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. Pericole în paradis, am numit capitolul acesta, pentru că, deși era paradis, grădina Edenului, descoperim că existau niște pericole și o să vedem din partea cui venea aceste pericole. Însă, apropo de capitolul 3 din Geneza, dacă n-ar fi existat, nu am fi avut Biblia pe care o avem astăzi. Dacă mă întrebați de ce, tot restul Scripturii ne documentează consecințele triste ale păcatului lui Adam și al Evei și ne arată ceea ce Dumnezeu, prin harul Său, a făcut pentru salvarea noastră. Dar uite, aceasta s-a întâmplat în Geneza capitolul 3. Dacă înțelegem adevărul de bază al acestui capitol, putem să înțelegem multe din Scriptură, fără de care nu putem să înțelegem. Înțelegerea acestui capitol, de exemplu, ne face să înțelegem discuțiile și explicațiile Apostolului Pavel din Roman capitolul 5. Când ne vorbește despre neprienirea dată de Dumnezeu. Dacă vreți un termen nou, e vorba despre justificarea pe care o dă Dumnezeu. Starea de îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, pe care o primim doar prin jertfa Domnului Iisus, prin credința în jertfa Domnului Iisus, în drept personal. Prin înțelegerea acestui capitol înțelegem și învățătura despre bărbat și femeie, de exemplu, în biserică, din 1 Timotei capitolul 2, versetul 8 la 15. Și mai înțelegem și explicațiile Apostolului Pavel din 1 Corinteni capitolul 15, un capitol controversat despre învierea viitoare. Toate se țin, apropo, de înțelegerea adevărurilor fundamentale din acest capitol 3 din Geneza. Vedeți, păcatul lui Adam a dus păcatul în rasa umană. Și Biblia nu ne oferă explicația existenței lui Satan și a răului în lume, înainte de căderea omului în păcat. Geneza 3 totuși nu este un mit. Am mai spus-o și trebuie să o mai spunem. Biblia nu este o carte de detaliu. Detaliile însă, atunci când sunt date, sunt foarte importante. Dar descrierea din Geneza capitolul 3, deși unii sunt de părere că n-ar fi tocmai literar, adică exact cum spune șarpele, a venit la Eva și i-a zis câteva și așa mai departe. Nu, nu este un mit. Dacă căderea omului nu ar fi avut loc, atunci pur și simplu credința creștină este bazată pe imaginație, pe bază, pe povești cu adevărat, nu pe fapte. Și astfel, nu numai atât, ci moartea Domnului Iisus, jertfa Lui, a fost degeaba. Dacă Geneza 3 o poveste. Din Geneza capitolul 3 și până în Apocalipsa capitolul 21 avem relatat conflictul dintre Dumnezeu și Satan, dintre păcat și neplinire. Și păcătoșii sunt îndemnați permanent pe parcursul acestor capitole, multe, nenumărate, am spune noi, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu cu credință. Capitolul 3 ne invită la niște... practic ne invită să observăm câteva elemente. Și dacă în capitolul următor vom vedea niște personaje, mai exact un personaj, un personaj principal, capitolul acesta ne invită să observăm niște elemente cheie în înțelegerea căderii noastre. De ce suntem cum suntem? De ce suntem supuși păcatului? De ce suferim consecințele păcatului? Primul element este dușmanul. În Geneza capitolul 3, doar ce citeam, că șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. Și bineînțeles, spune mai departe, el a spus femeii, a zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Și asta e prima discuție dintre aceștia. Dușmanul. Schiller spunea că scump mi-e prietenul, dar dușmanul îmi poate fi de folos. Prietenul îmi arată ce pot, dușmanul mă învață ce trebuie să fac. Așa că, dacă este vorba să învățăm, Biblia ne învață nu numai așa da, ne învață și așa nu. Ce învățăm oare de la dușmanul nostru? De-a lungul timpului, apropo de Satan, el este cel caricaturizat așa de mult de către scriitori, de către artiști, actori, comedianți, încât foarte mulți oameni nici nu mai cred că diavolul există. Și dacă cred că el există, nu le iau în serios. De exemplu, un romancier britanic, Samuel Butler, spunea că trebuie să ne amintim faptul că noi am auzit doar o parte a poveștii. Că la urma urmei spunea el, Dumnezeu scrie toate cărțile. Adică n-am ști noi toate. Mark Twain spunea, noi nu-i oferim reverență lui Satan, asta ar fi nepotrivit, dar putem însă să-i respectăm talentele. Oare? Un comediant cunoscut folosea mereu în mod amuzant, bineînțeles, expresia diavolul m-a pus să o fac. Și adesea se aude și pe la noi treaba asta. Ăla m-a pus să o fac. Al din baltă, cum mai spune numele. Apropo de nume, Scriptura ne arată mai multe nume ale diavolului, ale celui rău, al lui Satan. În Geneza 3, Satan este asemuit cu un șarpe, este personificat, s-a înfățișat printr-un șarpe, o să vedem mai târziu despre elementele acestea, despre această acțiunea sa, o imagine care în Scriptură, ca de exemplu în 2 Corinteni 11 cu 3, e repetat în felul următor, spune, mi-e teamă însă, spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni 11 cu 3, însă că așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva, cu viclenia lui, gândurile voastre vor fi pervertite de la sinceritatea și curăția față de Hristos. Observați? Spune, așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva. Așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva. În Apocalipsa 12, de exemplu, Satan este prezentat printr-un balaur, sau dragon, dacă vreți un termen mai nou. Ambele imagini sunt combinate în Apocalipsa 20 cu 2, unde Satan este numit balaurul, virgulă, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan. E un verset care arată mai multe nume. Diavolul și Satan. Dar Satan nu este doar un șarpe și rep, care înșală. El este prezentat ca un leu, de exemplu, de Petru. 1 Petru 5 cu 8 versetul. Fiți treji, vegheați, dușmanul vostru, diavolul, spune, dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghite. Și astfel este comparat cu un leu. Este prezentat ca un leu. Satan are și alte nume. De exemplu, în Apocalipsa 9 este numit Abaddon și Apollyon, care înseamnă distrugătorul. Și asta face el, distruge. Niciodată nu construiește. O să vedem de fapt ce face. Satan este, apropo, cuvântul Satan, ăsta e un alt nume al lui, înseamnă adversar sau dușman. Asta înseamnă Satan. Dușman, adversar. Diavolul, celălalt nume, cel mai folosit probabil, este defăimătorul. Cel care defăimează, își bate joc. În Ioan 8:44, un capitol foarte interesant, Iisus îl numește pe Satan un ucigaș și tatăl minciunilor. Tatăl minciunilor. În Matei 13:19 îl numește cel rău și Ioan 12:31 îl numește conducătorul acestei lumi. E clar că aveți de citit acasă, uitați prin aceste versete, pentru că contextele asemenea contează foarte mult. De exemplu, când spune că este tatăl minciunii, contextul este, el spune liderul religios, Iisus, spune, voi spuneți că aveți ca tată pe cine? Pe Avram? Nu. Voi aveți ca tată pe diavolul. Pentru că ei mințeau. Spune, pentru că este tatăl minciunilor. Pavel și Ioan îi numesc și ei pe diavolul. Pavel numește cel rău în Tesaloniceni 3:3. Și Ioan în 1 Ioan 3:12. Cel rău. Pavel îl mai numește Dumnezeul acestui veac în 2 Corinteni 2:4. Îl mai numește conducătorul sistemului lumii, Efeseni 2:2. Și liderul forțelor demonice în Efeseni 6, când îi se prezintă armura creștină cu care noi să ne echipăm în lupta împotriva celui rău. Pe scurt, Satan nu este de neglijat. Asta e aici vreau să ajung. Dușmanul nostru, Satan, nu este de neglijat de noi copiii lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți să nu-i dăm niciun prilej viețile noastre. Efeseni 4:27 așa spune. Și nu dați prilej diavolului. Nu-i dați ocazie. În original, expresia înseamnă nu-i dați un loc unde să pună piciorul. Sau cum erau ilustrații, nu-i dați un cui în casa voastră. Știți imaginea, ilustrația cu cineva care a vândut casa. Dar proprietarul a zis, lasă-mi și mie cuiul ăsta după ușă. Și el era mereu în casă, când cuiul ăla își punea și șapca, și haina, și pantaloni, și pantofi, și niciodată. Nu îi lăsăm niciun cui. De aceasta noi trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm să cunoaștem natura și strategiile lui Satan. 2 Corinteni 2 cu 11 spune: ca să nu dăm de câștig de cauză lui Satan, pentru că noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Foarte frumos spus. Să nu dăm câștig diavolului. De ce? Sau cum nu-i dăm câștig diavolului? Fiind în cunoștință de planurile lui. Și apropo de planuri, hai să vedem al doilea element. Strategia celui rău. Care a fost strategia lui Satan în înșelarea omului? Apropo de strategie, strategia, spune cineva, a celui rău este să se adapteze perfect timpului în care trăim. Dar duce întotdeauna la pierzare. Indiferent de adaptare, duce întotdeauna la pierzare. Strategia diavolului a fost printr-o ispită. Și vedeți, o ispită nu este întotdeauna ceva rău. O ispită este și o oportunitate de a face un lucru bun. Sunteți atenți? De a face un lucru bun, dar într-un mod greșit. Este bine să treci, de exemplu, un test la școală, da? Dar este greșit să-l treci înșelând copiii, da? Este bine să ne plătim facturile. Pe cât de greu ar fi unul să creadă lucrul ăsta, dar e greșit să furi bani ca să-ți plătești facturile, nu? Adică te duci în parc și spargi o bancă. Nu, mă rog, spargi altceva ca să-ți plătești facturile. În esență, Satan i-a spus Evei așa. Și în Geneza, ați văzut în versetul 1, a spus: oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Este așa, în esență. Eu pot să-ți dau ceva de folos, ceva care să-ți placă, care îți dorești. Poți să-l obții, apropo, chiar acum și te poți bucura chiar acum de el. Și apropo, mai spun ceva. Nu o să te coste nimic. Nu o să ai nicio consecință rea. Cea mai tare ofertă, nu? Și apropo, știți, ați văzut expresia asta, nu? E prea tare ca să fie adevărat. Oare cum să existe să pot să-mi doresc și să obțin ceva rău fără să mă coste nimic? Nici o consecință. Nu există așa ceva. Să observăm etapele strategiei diavolului. În primul rând, Satan s-a deghizat. Versetul 1 cu A, pe partea prima a versetului 1 spune așa: șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului. S-a deghizat. Apropo, Satan nu este creator. El nu creează. El este un imitator care își ascunde întotdeauna adevărata identitate și, bineînțeles, caracterul. Ăsta e un lucru pe care noi adesea îl uităm. Ne așteptăm ca diavolul să vină la noi și zic: v-ați speriat? Nu există niciodată așa. El vine deghizat. Dacă poate, el se poate deghiza în 2 Corinteni 11 cu 14 într-un înger de lumină, spune Apostolul Pavel. Așa că chestia asta cu vedenii, vise, descoperiri, spune Apostolul Pavel Galatenilor: dacă un înger din cer a venit la voi și v-a da o altă evanghelie, ce să considerați? Să fie anatema, blestemat, lepădat, da? De condamnat. Când a venit în grădina Edenului, el s-a folosit de forma unui șarpe, una din creaturile lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu a zis, apropo, mai înainte, Geneza 1 cu 31, că toate erau cum? Bune, da? Foarte bune. Eva, o să vă mai aici, că nu s-a speriat de prezența șarpelui, nici de chiar de faptul că a vorbit. Ce să înțelegem prin asta? Păi înțelegem ceea ce trebuie înțeles. Probabil că știa cu astfel de vietate avea capacitatea de a vorbi. Pentru că nu s-a speriat. Nu deci un indiciu în sensul acesta. Satan, de asemenea, lucrează astăzi ca unul care imită și care falsifică. În Roman, capitolul 9, de la capitolul 9, versetul 30, până la capitolul 10, versetul 13, ni se spune că Satan este cel care inventează sau produce o neplinire falsă, care nu vine din credința în Salvatorul Iisus. În 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel ne explică: Satan are slujitori falși. Și apropo, ei predică o evanghelie falsă, da, despre care spunea Pavel Galatenilor. De asemenea, în 2 Corinteni 11 cu 26, ni se spune că el are și frați falși. Frați și surori, că expresia este frați, dar înțelegem. Care se opune evangheliei adevărate. De asemenea, el strânge creștini falși în biserici false pe care Dumnezeu numește sinagogia lui Satan. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 9, spune: ăia care sunt parte din sinagoga lui Satan. Și apropo, în sinagoga aceasta, spune mai departe în Apocalipsa 2, cu 24, spune: unde se învață adâncimile lui Satan. Vi se pare cunoscute versetele acestea? Lucrurile acestea? Hai că nu le auzi în fiecare zi. Și vă spuneam de la începutul acestei serii că sunt lucruri pe care îmi dau seama că nu le știm. Ori le-am uitat cu desăvârșire. Adâncimea lui Satan probabil este o referire la o anumită învățătură gnostică. Gnosticii susțineau că mântuirea se dobândește prin cunoaștere. O cunoaștere secretă. Doar de cei inițiați, apropo. Și termenul Satan, fiind bineînțeles unul ironic aici, adâncimea lui Satan, este posibil că această învățătură să fi fost provăduită tocmai în ideea aceasta eronată și periculoasă că nu poți cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu decât prin niște inițiări speciale. Și Dumnezeu numește învățăturile sau adâncimea lui Satan. Bineînțeles, ai păcatului. De asemenea, primul lucru, spuneam, strategia de înșelăciune a lui Satan, care a fost? S-a deghizat, da? Al doilea lucru, Satan a pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. El a spus femeii, a zis oare Dumnezeu? O să-ți? Ori de câte ori auziți această expresie, a zis oare Dumnezeu? E clar de unde vine. Ar trebui să ne fie clar. Și totuși, de câte ori auzim noi expresia aceasta? A zis oare? Și doar înainte că Satan a pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină. Apropo, a fost o întrebare care să tragă de limbă pe Eva, știți? Și nu s-a stâmpărat, nu s-a potolit și a trebuit să răspundă. Că Dumnezeu, într-adevăr, nu trebuie să nu mănânci toți pomii. Dintr-unul singur. Dar a făcut-o în așa fel, încât să pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Auzi aminte 2 Corinteni 11 cu 3? Să vă înșele mintea, spune șarpele cel vechi. Mintea Evei a fost ținta lui Satan aici. A zis oare. Săgeata lui a fost înșelarea. Fiind faptul că a pus la îndoială cuvântul Dumnezeu, a zis oare Dumnezeu. A zis oare Dumnezeu. A strecurat în mintea Evei îndoiala cu privire la spusele lui Dumnezeu. La bunătatea lui Dumnezeu față de om. Adică cu alte cuvinte, cum te iubește dacă ți-a interzis? Așa e mintea noastră. Dacă cineva ne interzice, cum te iubește? Păi tocmai din cauza aia că te iubește, îți interzice ce este rău. Cu alte cuvinte, el a spus așa. Da, dacă Dumnezeu te-a iubit cu adevărat, va iubi cu adevărat, ar fi mult mai generos cu voi. El vă interzice chestii. Cum adică? Nu? Cum adică? Vi se pare cunoscute cuvintele? Satan a vrut să o depărteze de adevărul că Dumnezeu, apropo, le dăduse toți pomii din grădină. În afară de unul. Vezi? Deci imaginează-ți. Este o chestiune de proporții, de procentaj. Și este un principiu care trebuie să-l... De exemplu, foarte mult nu înțeleg în problema zeciuielii. Cum să dau eu 10%? Păi fratele meu, 10 e al Dumnezeu. Restul de 90 este al tău. Toți pomii din grădină sunt ai tăi. Unul singur este al meu. Dar a zis oare Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii. Vrăjeala diavolului trebuie să înțelegem că este tare, foarte tare. Mintea a fost ținta, săgeata a fost înșelăciunea. Vedeți, interzicerea aceasta era pentru binele lor. Apropo, uitați-vă în Geneza 2. Din nou, în Geneza capitolul 2, de data aceasta, versetul 15-17. Spune că Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden, ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam, poți să mănânci din orice pom din grădină. Interesant este că în versiunea King James și respectiv spune liber, ești liber să mănânci, da? Cornescu spune cu plăcere. Interesant, trist în același timp, m-am uitat în versiunea nouă în limba română, că nu spune acest lucru, e foarte important. Nu spune să mănânci cu plăcere. Poți să mănânci cu plăcere din toți pomii. Liber. Asta e ideea. Dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Asta este cuvintele lui Dumnezeu. Și am vrut să le citim din nou. Le mai știați, apropo? Poți să mănânci cu plăcere sau liber din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Asta sunt cuvintele lui Dumnezeu. Hai să le comparăm. Răspunsul Evei. Se pare că i-a fost altrată memoria cu privire la ce spune Dumnezeu. Geneza 2 cu 16. Poți să mănânci din orice pom din grădină cu plăcere. Ia comparați cu Geneza 3 cu 3. Ce spune acolo? Dar Dumnezeu a zis, spune ea, să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii. nici să nu-l atingeți pentru că veți muri în greșit. Observați comparația. Poți să mâncăm din rodul pomilor din grădină. Cuvântul omis, care era? El la care spuneam că e în original liber. Poți să mănânci liber. Care era ideea aici, să mănânci liber? E vorba despre, acest cuvânt sublinează inima plină de bunătatea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Poți să mănânci liber, din toți pomii. În afară de unul. Versetul 3 spune, ne arată de fapt în același timp că Eva a fost afectată și, a fost afectată și în alt mod, și anume, o să las cum numește ea pe Dumnezeu? Ia uitați-vă în versetul 1, cum spune. Toate fiarele câmpului pe care, cine? Domnul Dumnezeu, Yahweh Elohim, cum îl numește Eva în, în capitolul 3, versetul 3? Simplu. Dumnezeu a zis, Elohim. Vezi, în momentul când ne apucăm să stăm de vorbă cu diavolul, modificăm adresarea. Și ce înseamnă chestia asta? N-am spus că și noi facem așa. Când ne obișnim cu alții, ne tragem de șireturi, suntem noi. Nu mai e domnule, în unele biserici se folosește expresia frate, ca politețe. Frate pastor, frate, înțelegi? De respect, nu neapărat că așa se obișnuiți. Bineînțeles că pericolul obișnuinței, despre care spuneam, ne afectează. Și după aia, nu mai. Cine mă? Ai, ăla. Elohim doar, nu Domnul Dumnezeu, Iahve Elohim. Mai observăm în partea a doua, versetului 3, că Eva mai adaugă și ceva la ce spuse Dumnezeu. Să nu mâncați, nici să nu-L atingeți. A zis Dumnezeu cumva asta? Ia comparați pagina în versetele 15 la 17 acolo, cum e? Nici să nu-L atingeți. Și mai scoate ceva. Pentru că veți muri, zice ea. Spune Colonescu. Comparativ cu veți muri negreșit. Deci ce a făcut Eva? Să recapitulăm. Eva a scos din cuvântul lui Dumnezeu, apoi a adăugat și apoi l-a schimbat. Așa facem și noi când stăm la atacare cu diavolul. Ne zăpăcește de creier și scoatem, adăugăm și schimbăm cuvântul lui Dumnezeu. Păcate capitale, apropo, la adresa cuvântului lui Dumnezeu. Deuteronom 4:2. Nu mai deschidem aici, dar ascultați-mă. Să nu adăugați nimic la ceea ce vă poruncesc eu, să nu desfințați nimic din ele. Dimpotrivă, să păziți legile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Proverbe 30:6. N-adăuga nimic la cuvintele lui Dumnezeu, ca să nu te mustre și să nu vi găsi mincinos. Și la sfârșitul cărții lui Dumnezeu, Apocalipsa 22:19 spune, dacă scoate cineva din cuvintele cărții aceste profeții, Dumnezeu va scoate partea lui de la pomul vieții din cearta sfântă care sunt deschise în această carte. Nu ne jucăm, păcate capitale. Ca aplicație, apropo, asta se întâmplă, cum mai spuneam, când stai la taclale cu diavolul, da? Și te crezi, și crezi că vei câștiga. Vei începe să te îndoiești de bunătatea lui Dumnezeu, primul lucru, și de adevărul cuvântului său, ajungi să-l uiți și ajungi să-l schimbi. Și în final, să nu mai crezi. N-ați văzut că atunci când ne depărtăm de Dumnezeu, n-ați văzut de ce suntem în stare? Nu vi s-a întâmplat niciodată? Facem exact cum s-a întâmplat aici. Ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, zice, a, nici măcar nu mă mai iartă ce am făcut eu. Dar nu a fost niciodată despre ce ai făcut tu. Și totuși suntem suciți la minte. Ajungem să-L uităm, să-L schimbăm. Avem impresia că știm Scriptura. Dar nu mai știm de fapt. O schimbăm, nu mai credem. Nu mai reușim să ne aducem aminte bine ce spune Scriptura. Se zice undeva acolo și de obicei dacă controlați spusele oamenilor depărtate de Dumnezeu, cam ce zic ei când spune cuvântul Dumnezeu, nu mai știu exact cum spune Dumnezeu. Dar ei nu-și dau seama treaba asta. Nu mai putem cita corect, adăugăm la ea și facem altceva decât, o facem altceva decât este. Și mai un lucru pe care l-a făcut în versetul 4 aici Satan. S-a deghizat, da? A mințit și ce mai putea aici? A negat cuvântul Dumnezeu, dar spune, dar șarpele i-a zis femeii, versetul 4, nu veți muri nici de cum. Ce a spus Dumnezeu? Veți muri cum? Sigur, negreșit. Și a zis, nu veți muri nici de cum. Cu alte cuvinte, diavolul l-a contrazis clar pe Dumnezeu aici. Dar Satan este un mincinos, spune Iisus, nu? Tatăl minciunilor. Tatăl minciunilor. Pe când Dumnezeu este Dumnezeul adevărului. Deuteronom 32:4, El este stânca. Lucrările Lui sunt desăvârșite. Căci toate căile Lui sunt drepte, Dumnezeu este credincios. În El nu este nedreptate, El este drept și cinstit. Cuvântul Dumnezeu este scutul nostru. Dacă nu-l luăm, atunci sigur vom pierde. Și apropo, Satan a mai adăugat și ceva. Deci s-a deghizat, a mințit, a negat cuvântul lui Dumnezeu și după aia a mai adăugat o minciunică mică. Din potrivă, spune el, versetul 5, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, ce se va întâmpla? Vi se vor bulbuca ochii în cap, veți vedea mai bine, veți avea dioptrii, super dioptrii, nu. Nu, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Veți fi ca Dumnezeu. O promisiune care ar atrage atenția oricărui om. Înțelegeți? Știa bine să pună problema. Și apropo, reclama cea mai bună nu înseamnă că e adevărată. E adevărat produs. Depoi, de obicei, invers. Realitatea oricărei dorințe a omului de a se înălța pe sine, să știți că de aici se trage. Din minciuna asta pe care omul a crezut-o. Că e vorba de umanism, de materialism, de religii nenumărate pe care omul le-a inventat din asta. Veți fi ca Dumnezeu. Dar promisiunea asta a fost o minciună. O minciună pe care omul a crezut-o de-a lungul secolului istoriei. Toată minciuna aceasta descrie istoria omului de la Cain până în vremurile noastre. Și până la sfârșit. Apropo, deschideți la Roman. Ați amulțit cu dețele cumva. Ca să nu cumva. Să amulțim. Roman 1, versetul de la 18 în jos, e vorba despre starea omenirii, judecată de Dumnezeu, peste care mânia lui Dumnezeu se revarsă. Și spune aici, în versetul 25, uitați-vă ce spune, unul din lucrurile pe care le face omul fără Dumnezeu, Romanul 1 cu 25, ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o sau pentru o, ce? Versetul 25, pentru o minciună. Și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului. Conform spuselui Satan, tatăl minciunii, omul, când crede minciuna lui, schimbă adevărul lui Dumnezeu. Asta este matematica. Sau fizica, dacă vreți, neapărat. Crezi ce spune diavolul, schimbă adevărul lui Dumnezeu. Și ajunge să te închini la creație, nu la Creator. Să crezi pe tatăl minciunii înseamnă să crezi că poți fi Dumnezeu. Omul poate fi Dumnezeu. Și când crezi că poți fi Dumnezeu, refuzi pe Dumnezeu, refuzi adevărul Dumnezeu, preferi minciunile diavolului, toate duc la distrugere. Și apropo, cei care cred minciunea diavolului, nu știu, nu realizează că Satan este stăpânul lor. Efeseni capitolul 2, dacă dați câteva pagini la Romani acolo, uitați-vă în Efeseni capitolul 2, uitați cum spune, apropo de cine este stăpânul celor care cred minciunile diavolului. Spune Efeseni 2 cu 1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului. Uitați? Domnul puterii văzduhului din numele diavolului. A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi toți trăiam odinioară între ei, prin poftele fiii noastre, urmând dorințele și gândurile firii și eram în fire copii ai mâniei și ca și ceilalți. Și apropo, distrugerea este sfârșitul, spuneam, astfel de act. Să crezi în minciunea diavolului. Apocalipsa capitolul 20 spune că diavolul și îngerii lui și toți cei care cred în el, care sunt înscriși care sunt ținut în locuința morților, care vor învia și vor fi judecați, spune, toți vor avea parte de iazul de foc, moartea a doua, despărțirea veșnică de Dumnezeu, Creatorul. De înțeles bine, deci, strategia diavolului. M-ați ținut minte cum a făcut? Da? S-a deghizat, a mințit, a scos, a adăugat, mai s-a străculat minciunea lui. Da? Așa face întotdeauna. Poate ce apucăm să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu, restul vine la sine. Sunt gata să renunțăm și să credem minciunea diavolului. Să renunțăm la adevăr. Apropo, dacă vreți un exemplu pozitiv, ce a făcut Iisus când a dat... Când, de fapt, diavolul l-a abordat? Matei, capitolul 4, se spune strategia lui Iisus. A răspuns minciunul Satan cu adevărul lui Dumnezeu. De trei ori a spus așa. Este scris. Și a citat bine, apropo. Satan vrea să ne înșele mințile. Armele noastre spirituale ne sunt la dispoziție. Spune Pavel, în 2 Corinteni 10, spune că armele noastre sunt puternice. Nu sunt firești. 2 Corinteni 10 cu 4. Sunt arme puternice ale lui Dumnezeu care dărâmă fortărețe. Noi răsturnăm, spune, argumente și orice înălțime semeață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem sclav sau rob ascultării de Hristos. Efeseni 6 spune despre armătura lui Dumnezeu Care e mătura lui Dumnezeu? Spune să ne încingem cu adevărul, să ne punem platușa nedreptății, să ne încălțăm cu râvna Evangheliei păcii. Spune pe deasupra să ne dăm, luăm ce? Scutul credinței. Da? Să luăm coiful mântuirii, sabia Duhului și peste toate lucrurile ce se face. Să ne rugăm totdeauna în Duhul. Asta este armura cu care ieșim la război. Și am văzut strategia. Hai să vedem un alt lucru. De la versetul 6 în Geneza înapoi. Tragedia. Ce s-a întâmplat? Apropo de tragedie, cineva spunea tragedia grecească se baza pe mit. A noastră se bazează pe corupție. E o spusă adevărată. Adevărată punct, pur și simplu. La greci era pe povești, a noastră se bazează tragedia pe corupție. Dar așa a fost de la început. Păcatul a corupt. Primii oameni au fost corupți. Și omul e construit în... Așa a fost construit Dumnezeu, să creadă în ceva. Să creadă ceva. Dacă nu crede adevărul, va crede minciuna. Apropo, Pavel descrie sfârșitul vremurilor ca fiind oamenii fără Dumnezeu care vor crede o minciună. O fost lăsat să creadă o minciună. Dar dacă omul crede minciună, atunci va suferi consecințele. Primul lucru, neascultarea, versetul 6, spune așa. Când a văzut că rodul omului era, pomului era bun de mâncat, vedeți că nu-i măr, da? Apropo, așa mică paranteză. Nu-i măr, e rodul pomului. Era plăcut, era bun de mâncat, plăcut la înfățișare și dorit să facă pe cineva înțelept. Măi, ce pom a fost ăsta, mă? Măr nu era, că nu știu, pe mine mărul nu o face mai înțelept. Poate mai sănătos, cum spun unii. Femeia a luat din rodul lui și a mâncat și a dat și soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. Observați imaginea și contextul, da? Soțul era cu ea. Deci n-are rost să acuzăm, să ne scoatem ochii. Era cu ea, a știut, a auzit, a văzut, a gândit. Mai întâi a mâncat Eva și apoi a dat și soțul ei. Amândoi au comis o neascultare. Pavel ne spune că Eva a fost înșelată, 2 Timotei 2:14, și Adam însă, vreau să înțelegeți, că a păcătuit cu bună știință. Eva a fost înșelată, Adam a decis. Nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a crezut o neascultare. Contextul din 2 Timotei este pentru a arăta cum a intrat păcatul, nu pentru a scuza pe Adam. Să înțelegem bine. Apropo de scuza lui Adam, Romani capitolul 5, nu mai deschidem acolo, dar citiți și voi singuri acolo și veți vedea în versetul 12 că spune păcatul a intrat în lume printr-un singur, nu spune femeie. Și contextul arată că Adam este primul om pe care a intrat păcatul și neprienirea intră printr-un alt om, prin Iisus Hristos, prin credința în el. Da? Noi toți am păcătuit din Adam. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a închis pe toți oamenii, inclusiv pe mine și pe tine, în păcatul lui Adam și al Evei. Pentru că și noi, dacă eram acolo, făceam exact același lucru. Ne-a declarat pe toți păcătoși. Dar povestea nu se termină aici. Suportând consecințele, dar în Hristos cu toții, putem prin credința în jertfa Lui să avem binecuvântările iertării, a înfierii, a regenerării și a moștenirii veșnice. Uitați-vă, ăsta e loc de citire. Ziceam că nu citim din Roman 5, dar hai să citim. Roman 5, versetul 17. Roman 5, versetul 17. Dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vom domni în viață cei ce primesc cine? Belșugul Harului și darul dreptății prin acel unul, Iisus Hristos. Deci așa cum greșeala unui om a adus condamnare pentru toți oamenii, tot astfel, un act drept îi achită pe toți oamenii și le dă viață. Cum? Așa cum prin neascultarea unui singur om, mulți au fost făcuți păcătoși. Adică toți, da? Tot astfel, prin ascultarea unuia singur, al lui Iisus Hristos, mulți vor fi făcuți cum? Drepți. Asta e cuvântul, apropo, spuneam înainte. Că înțelegem în Geneza. Justificați, îndreptățiți înainte de Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos. Bă, apropo, știm de ce a căzut Eva. Da? A fost înșelată. Dar Adam de ce a căzut? Asta e o întrebare care pe mulți încearcă. De ce a păcătuit Adam de bună voie când știa că e contrar voii lui Dumnezeu? A văzut cumva o schimbare la Eva după ce a mâncat? Din pomul interzis? A trebuit să facă o alegere de a asculta pe Dumnezeu și a rămâne sau a rămâne alături de femeia pe care sigur o iubea? Acestea sunt întrebări la care Biblia nu ne răspunde. Dar apropo, nici nu le ridică. Și întrebările pe care Biblia nu le ridică și nici nu le răspunde. Nu ne ajută. Bun, bine zis. Nu e înțeles să ne apucăm noi. Ideea este că Adam a păcătuit și umanitatea suferă de atunci încoace. Al doilea lucru. Deci am văzut neascultarea. Cunoașterea. Vedeți, în versetul 7 spune, atunci s-au deschis ochii. Înapoi în Geneza 3. Satan a promis că vor fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dar promisiunea asta s-a întâmplat într-un mod tragic. Asta e tragedia. Că despre tragedie vorbim aici. Adam și Eva și-au pierdut inocența pentru prima dată au realizat ce înseamnă să păcătuiești. N-aveau nevoie, apropo, pentru fericirea lor să cunoască binele și răul. Și ce trebuia să cunoască ei pentru fericirea lor? Ei nu trebuia să cunoască binele și răul. Pentru a fi fericit, nu trebuie să cunoști binele și răul, trebuie să cunoști pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, spunea Iisus. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-a dat tu. Fiul tău. Viața veșnică asta e, viața adevărată. În Scripturi, apropo de spune că și-au deschis ochii și-au văzut că sunt goi. Ideea de goliciune este asemuită cu idolatria, este asemuită cu demonismul și cu beția. Nu-i deloc bine, deloc. E vorba despre goliciune în modul public, fără rușine. Apropo de rușine, versetul 7b, partea a doua, spune și-au dat seama că sunt goi, au cusut la o luată frunze de smochin și au devenit primii croitori. Bă, dar ce tare au fost, deci... Atât au reușit să facă, frunze de smochin. Înainte de păcat, oamenii nu erau rușine. Geneza 2 cu 25 spune că erau goi și nu erau rușine. Lucrurile s-au schimbat. Vezi, Dumnezeu a pus, vezi, conștiința asta s-a trezit din ei. Și Dumnezeu a pus conștiința asta, cum numea cineva, judecător personal. Ne învață ce e bine, ce e rău. Bă, nu e bine să fiu gol în mod public, da? E clar. Sper că nu, totuși, în alt loc, nu trebuie să fim goi. Nu ne îmbăiem îmbrăcați. Deși unii încearcă treaba asta. Dar, în mod normal, conștiința ne învață ce e bine, unde e bine, când e bine. Deci, da, ne acuză și când facem răul. Apropo de conștiință, Biblia vorbește despre conștiință însemnată cu fir roșu. 1 Timotei 4 cu 2. Ce se întâmplă? În momentul când păcătuiești și păcătuiești și păcătuiești, ce se întâmplă? Conștiința, cum spunea cineva, este ca o fereastră. Dacă nu o curăți niciodată, ea se umple până nu mai bate de lumina. Ea e fereastră, dar nu mai se bate nimic o lumină. Așa este conștiința. Când păcătuim în mod continuu, o însemnă cu fir roșu. Evrei 10 cu 20 vorbește despre conștiința rea. Este omului care pur și simplu nu e frică de Dumnezeu, nu se pocăiește. Și când oamenii nu ne mai rușine de păcatele lor, nu au caracter. Biblia vorbește în Eremia 6 despre, spune, nu ne rușine deloc și nici nu știu să roșească. Nu le rușine de rușinile pe care le săvârșesc. Nu este rușine deloc, nici măcar nu știu să roșească. De două ori spune Eremia 6 și Eremia 8. Asta e, vi se pare că imaginea de astăzi? Erau o dată lucruri care se făceau în întuneric, acum se fac în văzul tuturor. Mai ales în mass media și mai ales în televiziune, în imagini, da? Și cei care se ridică împotriva un astfel de practici sunt, știți cum sunt catalogați? Înguiști, înapoiați și dușmanii societății moderne. Bă, serios? Versetul 8. I-a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădina în adirea amurgului și s-au ascuns de Domnul. Frica. S-au ascuns de Domnul Dumnezeu prin pomii de grădină. Știți, păcatul aduce rușine și vină. Și ambele lucruri, când se întâmplă, ce facem? Ne ascundem. Eva și Adam s-au rușinat, că erau goi, și s-au simțit vinovați de ceea ce făcuseră, de neascultarea lor. Vina și frica lucrează împreună. Da? Primul cuplu al planetei nu mai dorea timp cu Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu. Imaginați-vă încercarea asta prostească, că e încercare prostească. Să te ascunzi de Dumnezeu. Adam, unde ești? Mama, ascund de tine. Da. Dar se pare că e încercare copilărească. Copiii încearcă să ascundă de părinților. Dar omul încearcă și astăzi același lucru. Fiecare dintre noi, când păcătuim prin păcat, încercăm să ne ascundem de Dumnezeu. Apropo, v-ați numărat vreodată păcatele care sunt ascunse? Știți, fiecare dintre noi suntem păcătoși, asta e realitatea. Dar sunt lucruri pe care le avem ascunse. Nu am vrea să le știe nimeni. Și totuși, înainte de Dumnezeu spune că totul este gol și descoperit. Și într-o zi totul va fi gol și descoperit, apropo, să dea pe față. Și încercăm să fugim. Și David a încercat. Psalmul 139. Unde aș putea să fug de Duhul tău? Despre ce e vorba aici? Este vorba să fug, să plec dinaintea lui Dumnezeu. Să fug dinaintea feței tale. Dacă mă sui în cer, ești acolo. Dacă mă întind pe patul locuinței morților, iată și acolo. Mă duc, iau aripile zorilor și acolo ești. Dacă mă duc în fundul mării și acolo ești, dacă aș spune întunericul, mă va ascunde și lumina. Dar nu se poate. Întunericul nu este întunericul spre tine. Noaptea luminează ca ziua, iar întunericul este ca lumina. Nu putem să fugim de... Aplicație. Am observat cum fugim noi în viața noastră de Dumnezeu? Ați observat, apropo, unde fugim de Dumnezeu? Unde fugiți de Dumnezeu? Pentru că spuneam, vina și rușinea duc la fugă. Unde sunt locurile din viața noastră unde fugim de Dumnezeu? Am fugit. Trebuie să vină Dumnezeu după noi. Vezi? Rușinea, frica și vina i-au transformat așa de mult pe primii oameni. Încât din grădina aia superbă au făcut, și s-au făcut, au făcut un dulap, un cuia. Au zis că sunt cuie în el și gata, nu mai vede Dumnezeu. Pumii pe care Dumnezeu îi crease așa de frumos, deveniseră locuri de ascuns. Și așa fac mult, să știți. Din natură, spunea, natura este imaginea lui Dumnezeu, neată vânăvește Dumnezeu, dar noi putem să o transformăm în ceva care să ne ascundă Dumnezeu. Apropo, într-o zi, vorbeam de pom, ne ascundem după ei. Salvatorul avea să moară atârnat pe un pom, pe un lemn. Și păcătoșii care vin la el nu vor mai trage niciodată zăvorul. Pentru că obțin iertare, împăcare și relația va fi restaurată la cea inițială. Un alt lucru, de la versetul 8 înapoi în Geneza, la 13, descoperirea. Dumnezeu a venit după ei. Vezi și ce e frumos aici? Asta e poate partea cea mai frumoasă. Dumnezeu i-a căutat, versetul 8. I-a auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădina la direa murgului și s-a ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. Descoperirea. Plăcerea, spunea Lev Tolstoi, stă nu în descoperirea adevărului, ci în căutarea lui. Cum i-a căutat Dumnezeu? Apropo, înainte de întrebarea asta, cum se înfățișa Dumnezeu? Spune că venea la ei în fiecare zi. Nu e așa de grea întrebarea, pentru că în Geneza 18, de exemplu, îl vedem pe Dumnezeu venind la Avram. Da? S-a înfățișat un trup temporal. Da? Adam și Eva ar fi trebuit să fugă de diavolul, nu de Dumnezeu. Au făcut invers. N-au fugit de diavolul și au fugit de Dumnezeu. Cam așa se întâmplă cu păcatul în viața noastră. Cum spuneam, ar fi trebuit să își mărturisească păcatul, să-i ceară iertare. În loc au făcut toma invers. Evanghelistul Billy Sunday spunea că păcătoșii nu-L găsesc pe Dumnezeu din același motiv pentru care criminalii nu-L găsesc pe polițiști. Știți de ce? Că nu-I caută. Trebuie Duhul Dumnezeu ca să ne deschidă ochii, să ne umblă la inimă, la rotițe acolo și să zic, Doamne, unde ești? Sări! Vino! Ce interesant este că era o zi de sabat, frații mei. Și Dumnezeu și-a întrerupt sabatul pentru că căuta pe primul bărbat și pe prima femeie care fugiseră de el. Aceasta este exact imaginea Fiului. Că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cine, frații mei? Pe cei au pierdut. Eu cu tine. De mână. Fiul și-a întrerupt sabatul, v-ați aminte? El a vindecat în ziua de sabat. De ce? Arăta aceeași imagine. El a venit să stea și a venit să facă bine. Să facă binele. El spunea așa, tatăl meu lucrează până acum, iar eu de asemenea lucrez. Adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine, ci doar ceea ce vede pe tatăl făcând. Ceea ce face tatăl, face și fiul întocmai. Ioan 5, 17 și 19. Asta a făcut aici. Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, și ce face astăzi? Același lucru. El caută oameni să duce prin mărturia bisericii, prin mărturia mea și a ta la oameni și le arată același lucru. Dumnezeu te vrea acasă. Pe cei păcătoși, pe cei pierduți, vrea să-i aducă la Sărbătorul Iisus. De ce? Pentru că nu există altă cale de mântuire. Dumnezeu a căutat. Dar uitați ce spune de la versetul 19 la 13. Ea l-a vorbit. L-a vorbit. Și să ne uităm împreună. Apropo, când Dumnezeu pune întrebări, nu vrea informații. Știți, nu e, adică... Adame, unde ești? Știa că unde este. Dar Dumnezeu așa face, vorbește. Pentru că, deși știe totul, vrea să intre în discuție cu noi. Ne vorbește. Și apropo, când spune că a strigat după Adam, să știți că nu a strigat ca un stăpân turbat după el. Mânios. Nu. Mai degrabă era un tată a care inimă fusese frântă. Că copiii lui o luase la asta. În primul rând, Dumnezeu l-a creat pe Adam. L-a chemat pe Adam și i-a dat oportunitatea să răspundă, să iasă la iveală. Adam, unde ești? Era invitația aici afară, din tufiș. Hai să vedem de ce ești în sare, ce haine ți-ai făcut. Dar l-a vorbit. O să vedem că l-a mai făcut și ceva. L-a făcut alte haine. Un act de har, apropo. Să te cheme Dumnezeu este definiția harului. Pe când eram nepăcătoși, Hristos a murit pentru noi. În al doilea rând, faptul că Adam l-a auzit pe Dumnezeu a fost și ăsta un har. Pentru că de vezi păcatul deja îl poluase. Și atunci l-a auzit. Că să știți că sunt o grămadă de oameni care n-aud. N-au nimic, deși Dumnezeu strigă la ei. Apoi a ieșit din ascunzătoare și i-a mărturisit rușinea. Și frica. Da? Am auzit, spune versetul 10, glasul tău în grădină și mi-a fost teamă pentru că eram gol. De aceea m-am ascuns. Mi-a fost teamă că eram gol. Și Dumnezeu îl întreabă: ai mâncat cumva versetul 11 din pomul pe care ți-am poruncit să nu mănânci? Și uitați-vă la Adam că niciodată, dar niciodată nu răspunde direct: da, am mâncat. Nu. E de așa. Versetul 12. Femeia care mi-a dat tu să fii cu mine. Și Eva ce a zis? Șarpele pe care l-a creat. Versetul 13. Vedem scuze și nu mărturisiri. Asta e nepocăința sănătoasă. Nu există pocăință sănătoasă care începe cu scuze. De obicei, scuzele înseamnă redefinirea păcatului. Nu spun împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Cine spune asta? David, ai pocăință adevărată. De-aia și fost numit. Nu degeaba a fost numit omul după inima lui Dumnezeu. A știut să pocăiască. Nu că a fost perfect. Când oamenii încep să se scuze, e clar că nu-și văd enormitatea păcatului, spunea cineva. Când oamenii încep să scuze înaintea lui Dumnezeu, e clar că nu văd enormitatea păcatului lor. Am învățat de la Iosif. Cum aș putea să păcătuiesc împotriva stăpânului meu și împotriva lui Dumnezeu? Când ai un Dumnezeu mare, spuneam noi, concluzionam în viața lui Iosif. Păcatul este mare. Asta este diferența. Să zici că nu multe predici, nu multă cunoaștere informatică, practic, ne face pe noi să ne dezlipim de păcat. Nu. Și înțelegerea măreției Dumnezeu. De aceea cunoaște pe Dumnezeu și vei înțelege și păcatul. Întrebarea că noi vedem cât de enorm e păcatul. De la versetul 14 la 19 mai avem un element. Am văzut câteva elemente, da? Vedem acum pedeapsa. Pedeapsa lui Dumnezeu. Vezi, păcatul întotdeauna este urmat de ce? De pedeapsă, de consecințe. Genghis Khan spune așa: eu sunt pedeapsa lui Dumnezeu pentru voi. Dacă nu ați comis păcate mari, Dumnezeu nu ar fi trimis o asemenea pedeapsă asupra voastră. Mi-a plăcut vorbele lui Nea Han. Dar așa este. Am păcătuit. Și apropo, dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși nu elimină niciun fel ura sa față de păcat. Pentru că în timp ce Dumnezeu este, e adevărat că este dragoste, El este și drept. El este și sfânt. El este și lumină. Și Dumnezeu, un Dumnezeu sfânt în urmă, va acționa împotriva păcatului, pentru binele păcătosului și spre slava sa. Cum a fost pedeapsa? Sunt aici câteva lucruri. Șarpele, versetul 14, observați? Pentru că ai făcut aceasta, blestemate ești între toate vitele și între toate animalele sălbatice. Pe pântece te vei târâi și vei mânca țărână toată viața. Șarpele a primit prima dată pedeapsa. Ca animal. Foarte interesant. Se pare că aici mai vedem un alt lucru. Se pare că creatura asta, a Dumnezeu, era în poziție verticală înainte. După aia a devenit orizontală. Interesant. Apropo, de observat, Dumnezeu a blestemat șarpele și pământul, nu pe Adam și Eva. Mulți încurcă aici oalele. Omul nu a fost blestemat, șarpele și pământul. Diavolul, versetul 15, voi pune dușmănie între tine și femeie, de sămânța ta și sămânța ei, îți va zdrobi capul, iar tu vei zdrobi călcâiul. Sunt cuvintele lui Dumnezeu către Satan. Sunt numite proto-evanghelium, prima evanghelie. Pentru că ne arată, prima dată se anunță în Biblie faptul că va veni un răscumpărător. Sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Un semn de speranță. Este o declarație de război însă din partea lui Dumnezeu față de diavolul. Și pentru Eva a fost o siguranță, asigurarea că va fi iertată. Pentru că o femeie va aduce răscumpătură în lume. Sămânța șarpelui și sămânța femeii. Despre asta discutăm miercuri. Numai că sunt multe, prea multe informații. Ce a spus femeii? Vestul 16. Îți voi mări mult durerea nașterii. N-am zis eu asta. Nu un bărbat a zis asta, ci Dumnezeu. În durere vei naște copii, dorința ta va fi după soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Ce a spus Dumnezeu aici? Deci are asigurat-o pe femeie că nu va muri imediat, ci va da naștere la copii. Procesul ăsta va însemna însă durere la naștere, dependență de soț și supunere față de el. Să nu uităm că asta n-a fost un blestem. Spuneam mai înainte, da? N-a fost un blestem, că mulți iar încurcă oalele aici, da? Și, de fapt, a fost o consecință a păcatului, da? Dar nu poate reprezenta niciodată un motiv pentru bărbat să abuzeze de femeia sa. Apropo, în Noul Testament, și el și ea, plin de Duhul Sfânt și de dragoste, spune că se supun unul altuia reciproc. Asta este imaginea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru cei doi. Și bărbatul ce a spus? Vestul 17 și 19. Pentru că ai ascultat de soția ta, observați realitatea. Ca să nu înțelegeți că el a fost mai puțin vinovat. Nu. Pentru că ai ascultat de soția ta, deci a fost conștient, da? Și ai mâncat din pomul pe care ați conștient să nu mănânci. Blestemat este pământul din cauza ta. Cu tudă îți vei lua hrana, consecințele muncii, muncă din greu, spin și pălămidă îți va da, vei mânca din plantele pământului, cu sudarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ. Deci vei și muri. Și mai e un lucru care capitolul ăsta se termină. Restabilirea. Restaurarea. Brătianu spunea că restaurarea integrală a vieții morale este prima condiție a vieții. El vorbea în domeniul politic. Dar oare nu așa este? În orice domeniu. Restaurarea integrală a vieții morale, a interiorului nostru. Adam a numit-o pe Eva, femeie Eva, Hava, viață, pentru că a fost mama tuturor celor vii. Dumnezeu i-a dat un nume nou. Eva, viață, în ciuda morții care fusese previste ca consecința păcatului. Nu e frumos? Pentru că Eva a crezut în promisiunea lui Dumnezeu. Vei naște fii. Vei aduce viață. Și apropo, asta este credința adevărată. Acționez pe ce spune Dumnezeu. Dumnezeu spune, vei naște fii? Vei naște fii. Ia de vreo cu greutate, cu durere. În versetul 21, Domnul Dumnezeu a făcut haine din piele pentru Adam și pentru soția ta și i-a îmbrăcat. Dar sace? Sace? Haine noi. Vezi, Dumnezeu întotdeauna răspunde la credință. Binecuvântează. Imaginați-vă hainele ăștia amărâte din frunze de smochin. Și l-a făcut din piele. E adevărat, a trebuit să moară niște animale, să fie sacrificate. Este imaginea jertfei lui Iisus Hristos pentru noi. Este prima imagine a jertfei lui Iisus Hristos în Scriptură. Isaia 61:10 spune, El m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și m-a acoperit cu mantia dreptății. Și nu în ultimul rând, versetul 22:24 spune, Domnul Dumnezeu a zis lui Adam, a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul, și acum el ar putea întinde mâna și să ia din pomul vieții ca să mănânce și va trăi veșnic. De aceea Domnul Dumnezeu l-a aruncat pe Adam afară din grădina Eden ca să muncească pământul din care a fost luat. După ce l-a aruncat pe Adam, l-a răsărit în grădina Eden niște heruvim și o sabie învăpăiată care să rotea să păzească drumul spre pomul vieții. Dacă ar fi mâncat din pomul vieții, ar fi rămas despărțiți veșnic de Dumnezeu. Ea a trebuit să moară într-o zi fizic pentru ca plata păcatului să vină pe altcineva. Pe Iisus Hristos. Vedeți, drumul spre pomul vieții aici spune că a fost blocat. Dar drumul acesta, știți că a fost redeschis? Nu va fi redeschis. A fost redeschis. Ioan 14:6 ce spune? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine atât decât prin mine. Eu sunt ușa, spune Iisus de asemenea. Prin jertfa trupului Iisus Hristos, o dată pentru dăuna, spune, ne-a fost sfințiți în Evrei capitolul 10. Și astfel, legea păcatului și a morții care avea să opereze în familia umană, în societatea umană de atunci, avea să fie întâmpinată într-o zi de moartea și învierea lui Iisus Hristos la timp potrivit în istorie, ca să aducă ce? O nouă lege. De legea morții și a păcatului avea să fie întâmpinată de o altă lege. Spune legea nouă, legea vieții în Iisus Hristos. Dacă deschideți cu mine la Roman, capitolul 8, versetul 1 și 2, încheiem împreună. Care este legea vieții în Hristos? Uitați-vă aici. Așadar, nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Adică cei care nu trăiesc în fire, ci potrivit cu Duhul. Și spune că legea Duhului vieții în Hristos, Roman 8:2, spune, te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Singurul mod în care rupem această consecință normală și automată a păcatului. Moarte și despărțire de Dumnezeu. Moarte și judecată. Asta este formula păcatului, da? Singurul care poate rupe această lege este legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Cel care se încrede în Hristos atunci beneficiază de această nouă viață. Cum spuneam la trecută, de o nouă grădină. Beneficiem de ceea ce Iisus a făcut în grădina Ghețimani. Salvarea noastră. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru adevărurile tale care singure ne pot deschide ochii. Singure ne pot deschide mintea ca să înțelegem că la început tu ai fost. Și așa ar trebui să fie întotdeauna în viața noastră. Te rugăm să ne ajuți ca să privim în cuvântul tău și așa să fim luminați, fiindcă între noi. Să înțelegem că viața doar în tine există. Să înțelegem că fără de tine nu poate să existe decât moarte, despărțire, distrugere. Să înțelegem că doar adevărul tău ne eliberează. Și că diavolul întotdeauna vrea distrugerea noastră, defăimarea noastră, judecarea noastră împreună cu El. Te rugăm să ne ajut să trăim în lumina acestor adevăruri. Și cunoscând strategia celui rău, să nu aplecăm urechea și mintea la spusă lui. Și tot mai mult să privim la tine. Să privim ținte la tine. Și să ne depărtăm de păcat pentru a face voia ta. Îți mulțumim pentru șansele care ne dai și te rugăm să te înduri de fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus. Amin.